राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 7 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद पीना सर द्वारा पठ हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। अब बोलो साहब, कल बात बताई, एकांत बैठ विचार करे कि मेरा सिवाय भगवान के कोई और चिंतन होगा ही नहीं, मेरे चिंतन भगवान ही आएंगे। अब रूप उनकी मर्जी है, उस राजा बैठ जाए, बस वृक्ष राधा है, हो भगवान वृक्ष रूप से बने, नदी हो नदी रूप से आए, पहाड़ आ जाए आदि हो पहाड़ रूप से प्रभु पधारे आए, तो वाह महाराज वाह, गाय आदि हो गाय रूप से आए, कुछ भी आवे, पर क्यों कहने निषेध करना, क्यों किसी विधान करना, तो वासुदेव सर्वम सोने के बने हुए गहने कोई हो नाम कुछ भी हो उपयोग उसका कुछ ही होता हो, तोल कितना ही हो मूल्य कितना ही हो, तत्व से धातु चीज सोना है, ऐसे धातु चीज परमात्मा है, तो एक ही मैं बहुत रूप से हूँ तो दूसरी चीज कहाँ से आवे। एक बाबा जी है जो खेत में बैठे पेशाब करने और झाड़ ने मारी लठरी ऊपर, अब देखो बाबा जी हमारा तो अपराध हो गया, अरे क्या हुआ, तो मैं तो कोई मतीरा छोड़ने वाला यही है, इस वक्त मेरे देर आप गिरा के तेने मेरे तो मारी नहीं, तेन तो मतीरा छोड़ वाले हो मारी, मैं तो तेने मारी नहीं, दुख बात तो आप तेरी मर्जी में करे, मैंने सर गाड़ी में गाड़ कर पहुंचे शहर में पहुंचा से अस्पताल में भर्ती कर दिया बाबा जी को, अस्पताल में मरने में पक्की करी, बस एक दूध लेकर आया, कहो मेरा दूध पी लो, अगर तू बड़ा खिलाड़ी है पहले तो शॉट मारता है पर कहते दूध पी लोगे, वो कह महाराज मैं नहीं था, तुम बता दूसरा कहाँ से आवे, दूसरा आवे कहाँ से, तुम था मैं जानता हूँ तुम कौन खेल करता है, ऐसा तट भी तुम्हें मारता है दूध भी तुम्हें पिलाता है तुम करता है तुम, वो कहते महाराज मैं नहीं था, मैं कैसे मान लू, मैं जानता हूँ तू ही था, वो बेचारा रहे बगल फंसा देगी ना महाराज मैं नहीं था कहीं तू ही था, दूसरा कहां से तू बस कहां से दूसरा कहां से आवे, बस तो ये सब है दूसरा कहां से आओ बताओ, तेरे ही रूप है कहीं से रूपों से आता तू ही था, वो बेचारा डरेगा कोई भी बात नहीं, बाबा जी फंसा देख रहे हो कर बाबा जी फंसा यार तू ही था, इस तरह से जो ही आवे मन में है तू ही है तू ही, मैं पहचानता हूँ उसमें से तू ही कैसी सुंदर उपासना है बताओ, अरे कितनी सोरी उपासना है, मन लगे वो लगो नहीं मन मन तो आपने पूछा ना विष्णु रूप ध्यान करो, विष्णु रूप ध्यान करो आवश्यक ध्यान है विष्णु मानो तो भर क्या पड़ा, वासुदेव सर्वम है ऐसी बात, तो जो कुछ आवश्यक भगवान ही है, अरे मस्त हो जा रहा आदमी मेरे मौज में, वाह प्रभा वाह प्रभा वाह प्रभा वाह, कैसे रूप धारण किया आपने, नदी बन गई, पहाड़ बन गए, कहीं रास्ता बन गया, लंबा लंबा रास्ता बना, सड़क बन गई बहुत लंबे, देखो कैसे लंबे बने हो, लंबो रे लंबो हो तो लड़ा कबा वो लंबो मोटो बन गया, निश्चिंत हो जाएगा बस हमारे मन में तो भगवान ही आवेंगे, और भगवान करो वही होगा जो मेरे मन में आएगा, मैं तो भगवान की उपासना के लिए बैठा हूँ तो भगवान के सिवा कौन आएगा मन में, क्यों आएगा बताओ, वहां का भगवान इस वास्ते जो आएगा वो भगवान का ही स्वरूप होगा, कितनी सूंग उपासना है, एक सावधान रहना ये अपना है, खूब सावधान रहे, सावधानी तो उपासना क्या करते हो, भजन करते हो क्या, सावधानी बिना क्या भजन होगा, सावधानी अपनी रखो फिर सब ठीक होगा, सावधानी कौन से भगवान है यू मान लो भाई, ठाकुर जी एक ही रूप स्वामी वो चली है, भगवान कई रूप साथ है, अनेक रूप रूप आए, विष्णु भी प्रभा विष्णु है, प्रभा विष्णु है, ओ प्रभु आप आए पधारो भगवान, वाह वाह वाह प्रभु कैसे रूप से आप पता रहे हो, कल बताया था ना सोना बताया, मिट्टी के बर्तन बताए, लोहे का सस बताए, मिट्टी के बर्तन छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो धातु चीज तो मिट्टी है, सकोरा है कोई माठ बड़ा है खड़ा है मटकी है टक्करी है कोई भी है तो मिट्टी पर और है कुछ ऐसे वस्त्र बने सूत है ऊन है और क्या है, मकान देखो बढ़िया कितने देखो, ईंट है चूना है लोहा है काठ है सीमेंट है वैसे और क्या और है कुछ एक ही है, ऐसी बात चांदी के बने हुए तरह तरह बर्तन है क्या है, चांदी है खांड के खिलौने बनते हैं लोग दिवाली में लाते हैं, कोई छतरी बन गई कोई मकान बन गया कोई डंडा बन गया कोई चिड़िया बन गई अब कुछ बन गया हुआ है, कौन है एक चिड़ी की बने हुए खिलौने धातु चीज दूरी थे काठ से बनी हुई चीजें सब है जो एक काठ है और कुछ नहीं है, ऐसे सब संसार परमात्मा ही बना हुआ है, परमात्मा से बना परमात्मा में है और परमात्मा में लीन हो जाएगा, सोने से बना वो गण ग्रहण सोना था और सोने ही रहा सोने से ही बना अंत भी सोने ही बना रहेगा और क्या रहेगा, गण थोड़ी रहेगी, गण तो कहने का है, नाम है रूप है आकृति है उपयोग है तोल है मूल्य है कोई अलग अलग है, और तो सोना अलग अलग है, सोना तो एक ही है वही है सोना, ऐसे एक परमात्मा ही अनेक रूप है, असावधानी थी रखे हुए दूजे ना दूजे नहीं है, बाबा इनका दूजा हुआ कहा से बता तो ही तो था कहीं लठ मारी मारे तो ये दूध गिराता है तो खेल करता है ऐसे तो ही ऐसे भगवान है जो कुछ दिख रहे हैं सुन रहे हैं इस देश में देवी श्लोक बोला अगर कल बताया था, मन सा और वच सा और दृष्टिया और गृह से अन्य रवि इंद्रिय ही, इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है भगवान के अहम ही व न मत तो अन्य अहम ही मैं ही हूँ, मेरे स्वयं है नहीं, सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही उसे एक ही है, कोई है ही नहीं। बुद्धिदो बंदे साहि बुद्धिदो समझो ठीक तरह से उसको बोध प्राप्त कर लो। कहानी के खिलौने से कोई छोकरा किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, तो किसी को पसंद कर लो बने आकृति को देख करके करे ना आकृति सोने गिने हुई आकृति चरित है उपयोग कहीं कोई पहले कहीं पहले कोई कहीं पहले ये बात है और चीज कोई एक ही है ऐसे भगवान है। झगड़ा लो झगड़वा बैठो फौजदार फौजदार में फौजी तू चोरी करे उस बड़े चोर उठो और खोस और खोजी तू अरे खोजने वाली हुई सिपाही हुई बन गया खेल करे खेल मंदिर में मूर्ति बैठो पूजा में पुजारी तू और पुजारी पुजारी बन गया और ठाकुर जी बन गया अब पूजा कर रहे ठाकुर जी बताओ कहीं सोता बन गया कहीं भक्ता बन गया कहीं मारा ऊंचा बैठ गया कहीं नीचा बैठ गया तरह तरह की लीला है कोई करता है तो ये वासुदेव सर्व है ऊंची उपासना ऊंची सूची सब महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत महात्मा होता है कौन कि जैसे सर्वम वासुदेव सब वासुदेव परमात्मा ही परमात्मा सब जानने वाला महात्मा दुर्लभ है अपने इस सूरज को रोटे ऊंचा महात्मा है ना उनकी दृष्टि को लेकर अपने शुरू करो अंत में ही अणु है सब जानने के बाद यही पहुंचना है तो यहां से शुरू कर दो प्रभो प्रभो प्रभो वाहो अनन्य जाति ऐसी मति न तरे हनुमंत जाति ऐसी मति न तरे ठहरी इसमें मैं सेवक ससराचर रूप स्वरूप स्वामी भगवंत सर असर जो कुछ है वो प्रभु है यही बात आई वासुदेव ये सिद्धांत ही है यार सदा सब जो कुछ आ गई सद सत्य हम अर्जुन सद असत्य हम एक अर्जुन भगवान के अंक दूर हम यज्ञ सुधा हम मंत्रो हम हमें बाजे हम अंग पिता हम सिदेव तो माता धाता पिता वह वैद्य पवित्र ओंकार वर्षा प्रभु साक्षी निवास स्तरण क्रोध प्रभु प्रलय स्थान निधान तपा में हम अमृतम जड़ा उत्सा में अमृतम अमृतम से ही मृत्यु सद सत्ता हमारे जो कहा सब भाई हूँ अपना एक मित्र मिलता है, इष्ट मिलता है, जो एक आनंद आता है, जहां जितने इष्ट मिले सभी अपने ही मिले, अपने ही अपना मिले, अपने ही इष्ट मिले, कितनी आनंद की बात है। बात बढ़िया है भाई, आपने पसंद आई कि नहीं, एक दो बात बढ़िया है। हमारे ठाकुर भी है, कई रूपों को आते हैं। एक बात और है कि जो आप समझ लेते हो ना, उसको छोड़ दो मत, बस कैसी हो जाएगा, उसको स्वीकार कर लो, अस्वीकार नहीं करो उसको। अंगीकृत सुकृत ना परिपाल है, अंगीकार अंगीकार करियो, अंगीकार किए को अनंगीकार ना करे। मान लिया ठीक है, समझ गया, अब तो हम समझ गए, भूल भूल न फंसे अपना। अरे ठाकुर जी की पूजा करे, ठाकुर जी को देखे सब देखे, उसको देखने में सुनने में समझने में जो पूजा हो सब देखिए सुनिए, वो जो दूसरी बात बताई ऐसे कि ये सुनिए, गुरी मन माई मोह मूल परमार सुना ही, कैसे दोनों विरुद्ध हो गया ना, क्रोध नहीं हुआ है। देखो ऊपर दिख है जिन चीज को माने तो विरोध होगा, गहरा गहना और हुआ, सुना और हुआ, गहरा आपसे उपयोग, कोई कंठ में पहले, कोई हाथ में पहले, कोई नाक में लगे, कोई कान में लटका है, ध्यान में रहे धातु सुना है, ऐसे जो कुछ देखने सुना है वो ही परमात्मा। तो परमात्मा है ही नहीं, हो है को नहीं है, गहना है ना, गहना है आकृति है, उपयोग है, ये नहीं है, सोना है सोना ही है, सदी है वो नहीं है, सद सच्चा हम अर्जुना, सद असच्चा अहम एव अर्जुना, नहीं हूं। प्यारा भगत है समान योग्य हुई थी, और वो कहना बात ये गुप्त बात है। माँ जी बूढ़ा मरने लगा, छोटे बेटे बुलाया, प्यार से कहा देख ये धन है, इतना है, रुपये है, ये गहना है, ये थोड़ा खाना तो ज्यादा प्यार का मतलब है ना, ज्यादा स्नेह है बोला रही है। ऐसे ठाकुर जी का ज्यादा स्नेह है, तब कहते हैं सदसत्साह अर्जुन, ये असली पूंजी है भाई, मैं हूँ अर्जुन, ये प्यार से पूंजी देते भगवान अपने उम्र की मुफ्त में, भगत भगवान तो देते है अर्जुन को अपने उम्र की पोल में ही मिली अपने को, अपने उद्योग कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो मित्र बातें करते हैं अपने प्यारे भक्तों से भी सखाते थी, रहस्य की सब हुई तुम रहस्य भगवान बता रहे, अरे अपने को मिल गई। हम लोग भिक्षा हो जाते हैं तो रोटी साग साथ ही मिलते हैं, साथ से सब ठीक साथ बनाओ तो साग में कितनी चीज जाई है। कोई माँ से पूछे माँ से बाबा रोटी लाऊ खिचड़ी लाऊ, रोटी ऊपर खींचे ब्राह्मण देवता है जो बताओ कि बाबा जी आप भोजन करोगे परोस ले जाओगे, कभी भोजन भी करेंगे परोस भी लगा रहेंगे, जिसमान रज रखेंगे, एक ही जीवन को राजी रखेंगे, कभी परोस लो भोजन करो, भोजन करो बैठ, भोजन करो भोजन ले जाओ, तो भोजन भी करेंगे और परोसा भी लेंगे और जिसमान राजी रखेंगे, ठाकुर जाती हुई बात से घर के दिमाग में उतरो, इससे महात्मा सुन लो, ठाकुर जी राजी भी हो जाए, ऐसी बढ़िया बात है। ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, भगवान ने कितनी कृपा कर दी है, अपने आप को इतना सुलभ बताया, इतना सुलभ, संसार में कोई चीज इतनी सुलभ नहीं है, कोई वस्तु इतनी सुलभ नहीं, जितने भगवान सुलभ है। अन्य चेता, अन्य चेता चित्त और नहीं हो, अपने मन में और है, ये भावना नहीं है, बस है ही नहीं। सद सत्य अहम एव अर्जुन, अर्जुन भी कहे सद असत तत्पर सत असत हो या हो, इससे परे भी पूछे माफी हो, कल पूछे भी सभी भगवान कैसे हैं, भगवान है। कल हमारे एक पंडित आया, उसने कहा कि हमारे भागवत में शंका है, वो क्या है महाराज, कहते हैं श्रुतियां कह रही है महाराज आप भी अपने आप को नहीं जानते, तो भगवान भी नहीं जानते, कौन जाने भाई, भगवान नहीं जानते, कोई एक ऐसा धनी आदमी है उसको कहा जाए कि इसके पास इतना धन है, खुद को पता नहीं है तो कितना धन है इनको पता ही नहीं, सीमा नहीं है, ऐसे भगवान असीम है, सीमा नहीं है। जानने का मतलब हो जाए जैसे हाथ से कोई सब चीज पकड़े तो पकड़ में आ जाए, ऐसे जानने में आ जाए, तो जानने में आ जाए तो सीमित हो जाए, तो इंसान जाने में नहीं आते, असीम है। कभी जाने में आ जाओ भगवान ऐसे भी तो भाई बात है, ये किस बात है, गीता में स्वयं आत्मा आत्मा वृत्थ तुम पुरुषोत्तम, आप ही अपने आप को जानते हो, सो जाने से देव जनाई जान तुम्हें, तुम्हें हो जायी तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन जानत भक्त भक्त हो चंदन, ये बात भगवान की स्तुति व्याज स्तुति हुई, और क्या है, तो व्याज स्तुति व्याज व्याज निंदा, और क्या है, तो भगवान तो भगवान बड़े विलक्षण, सदा सत्य हमारे यहाँ सदा सत्य तत्पर, बाकी क्या रहा बताओ, वाणी से बोले तो वही है, सुने तो वही है, असीम का तो वही है, सीमित का तो वही, सोने का पासा बनो चाहे सोने का गण बनो चाहे सोने का वर्ग बन जाओ, फिर क्या है, फिर आप सुनना ही कोई बन जाओ कुछ बन जाओ, तो जो तत्व की कहते हैं तत्व की जीवन तो तत्व तो गया था, तत्व तो गया था, अर्थ क्या कि धातु चीज असली चीज उसको जान गए, असली सोना उसको जान गए, तत्व जान गए ना, तो तत्व तो गया था, एक ठाकुर जी है तत्व से जानना है, अपनों कितना सुगमता से बता दिया भगवान ने, रहस्य ये दो तुम भगवान के मैं जानता हूँ, तुम भक्तों से मैं सखा थे, तुम मेरा भक्त है सखा है, को बताता हूँ तो ये कृपा है भगवान की, जो अपने आप को बता दिया, ऐसी कृपा है, ये बात है। देखो कोई जानना चाहे तो मौज बहुत है, मौज इतना ही जाएगा क्या जी, महाराण महाराण महाराण महाराण।